Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz domuz denen hayvan hem necistir hem de haramdır. Allah Teala buyuruyor bizlere Bakara suresi 170 ayet-i kerimede. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ harram aleyküm el meyte. Allah Teala Mevlamı'nı sizlere haram kıldı. El meytete, meyte ölen hayvanın cesedi, leş dediğimiz hayvan böyle. Bir hayvan ister koyun olsun, ister tavuk olsun, isterse inek olsun. Eğer bu hayvan İslam'a uygun kesilmeden ölürse, kendi ölsün, kuyuya düşsün, boğulsun, bir yerden yuvarlansın, ölüm sebebi ne olursa olsun. Bir hayvan eğer İslam'a göre kesilmeden ölürse, onun cesedi leş oluyor, murdar oluyor, haram oluyor. Şimdi bu ayet-i kerimeye göre tavuk konusu kısa, onu da okuyalım inşallah. Bir tavuk da eğer İslam'a göre kesilmezse tavuk da ne gibi? Mesela eğer kesimhanede tavuk makineyle kesilirse o tavuk ne oluyor? Leş olmuyor, leş muhteremdir. Murdar oluyor, nirisi oluyor, yerimizde haram oluyor böyle. Ve deme. Dem kan anlamına geliyor. Bir de hayvanların akan kanları da nirs oluyor. Hayvanların akan kanı. Çünkü diyat-ı kerimede Mevlam buyuruyor. Ev demen mesuhan. Akıcı kan, akan kan o haram oluyor. Akmayan kan haram olmuyor. Yani hayvan etinde kalan kan haram olmuyor. Yine dalakta kalan kan, ciğerde kalan kan da haram olmamalı. Demek ki akıcı kan da haram oluyor. Aynı şekilde kan da ne oluyor? Yenmesi haram oluyor ve necis. Yani İslam'a göre pis anlamına geliyor. İnsanın bedene bulaşırsa o namaz kılınmaz. Ve lahmel hınziri. Bir de hınzırın eti Mevlam buyuruyor. Hınzır biliyorsunuz abirin domuz demek. Arapça hınzır deniyor buna. Hatta Türkçemizde bile bir insan kızı kişiye hınzır der böyle. Demek ki bu kadar kötü bir hayvan bu. Onu Allah yarattı. Yarattı ama Allah'ın iki sıfatı vardır Mevlamız'ın. Cemal ve bir de celal sıfatı vardır. Mesela cehennem. Onu Allah yarattı. Allah ama celal sıfatı kahır sıfatı Allah'tan Mevlamız'ın. Bir de Allah adına kesilmeyen biligarilla Allah'ın adına kesilmeyenler. Mesela bir kimse bir putuna kesse hayvanı. Hatta günümüzde türbelerde bile kesilse. Yani insan o türbe adına keserse o da ne oluyor? Nirs olmuş oluyor. Şimdi tabii konumuzun esas önemli kısmı domuz etidir. Burada Mevlam buyuruyor. Ve lahmel hınziri, hınzırın eti Mevlam buyuruyor. Yalnız eti mi peki bunun? Hayır. Bir kural vardır Arap edebiyatında. Zikül baz, iradeli kül denir. Yani bir cüz, bir parça söylenir ama ondan murat nedir? Tamamıdır. Örnek veriyorum Türkçe olarak. Mesela deriz ki filanın gözünü gördüm ben. Peki yalnız gözünü mü gördün onun? Bedeni gördü. Fakat burada önemli olan gözü olduğu için ne deniyor burada? Gözünü gördüm. Bu bir anlamına geliyor burada. Yani zikül baz onun bir parçası söylenir. Mesela caminin kapısını gördüm. Kabe'nin kapısını gördüm. Kabe'yi görmedin mi? Gördüm. Nedir bu? O kimse şu anda önemli olanı zikreder ama tamamıdır. Yine En'am suayeti kendine Mevlam buyuruyor bizlere فَاِنَّهُ رِجِسُنْ Domuz ricistir. Necis hayvandır. Yani yenmesi de haram, aynı zamanda bir de necistir. Burada bir tabi burada ortaya çıkıyor şimdi. Haram ve necis. Mesela bir kimse bir koyunu çalsa bu ne olur? Haram olur. Bunu kimse kesse ne olur? Hatta kişi bunu besmele kesse koyun necis olmaz. Koyun temizdir ama yemesi haram oluyor. Arada fark budur bence. Bir kimse bir markette helva çalsa, helva çaldı kişi. Çaldığı helva nedir? Haramdır kendisine. Ama helva necis değildir ama. Helva temizdir helva. Yani üzerindeki namaz kılabilir kişi onunla böyle. Helva temizdir, necis değildir, yemesi haramdır. Ama domuza gelince, domuz nedir? Domuzun hem yenmesi haramdır, hem de domuzun kendisi necistir. İki türlü necis vardır. Bir li aynihi, bir de li gayrihi deniyor buna. Li aynihi, ikincisi li gayrihi. Li aynihi şu, o hayvan olsun, başka madde olsun, kendi aynen necistir. Mesela kan necistir. İdrar necistir, aynı kendisi. Domuzun da tamamı necistir. Eti de, derisi de, tüyü de, kılları da. Hatta günümüzde domuzun kılından diş fırçası yapılıyor. Domuzun kılından diş fırçası yapılıyor. Neden? Sert olduğu için onun kılları böylece. Dikkat etmek gerekiyor bunlara da. Bazı diş fırçaları at kılından yapılır. O da biraz serttir onun kılı da. Ama domuzun kılı daha sert olduğu için diş fırçalarının bazısı da domuz kılından yapılıyor böyle. Tabi bu nedir? Necistir. Pişti ağza sokulmaz mı? Dikkat etmek gerekiyor bunlara da. Yani Müslümanların önük olması gerekiyor muhtemelen Müslümanlara böyle. Yani geliri gideri bilmemiz gerekiyor. Demek ki domuzun kendisi necistir. Aynen necistir. Eti de, derisi de, kılları da, yağ da, her şey necistir. Neden acaba domuz bu kadar pis bir hayvan muhteremler? Neden acaba? Önce domuzun kendi hastadır. Kendi hastadır hayvan. Aşırı yağlıdır. Çok aşırı yağlıdır kendisi. Karaciğerinde kalbin yağ aşırı yağ olduğu için kendisi hastadır. Bunun için çok su içer domuz. Ve domuzları, yaban domuzları da sulak yerde yaşarlar. Yani ormanda yaşayanlar bile suya yakın olan yerde yaşarlar. Su yaşayamazlar bunda. Yani kendi hastadır domuzlar. Domuzun dışında eti yenmeyen hayvanlar da vardır. Kurt, tilki, ayı, aslan, kaplan gibi. Bu hayvanlar et yenmesi haramdır ama necis değil bakımından muhtemelen. Yani bir farklı başlıyor burada böyle. Kurt, tilki, ayı, aslan, kaplan böyle. Yenmesi eti haramdır, eti yenme haramdır. Ama necis değildir. Peki ne oluyor, ne fark ediyor burada? Farkı şu oluyor. Eğer bir kurdun, tilkinin, ayının, aslanın, kaplanın derisi tabaklanırsa temizdir, kullanılabilir. Farkını denemler. Yani bir insan kurdun derisinde, ayın tabaklanma derisinde namaz kılabilir, oturabilir. Bakınız. Eti haramdır, yemi haramdır ama necis olmadığı için delir tabaklanınca namaz kılınabiliyor. Domuza gelince domuzun derisi tabaklansa da o yine necis pisli gelmez. Eve sokulmaz böyle şey. Böyle bir hayvan domuz. Domuz Allah'ın ifadesi Mevlam buyurmasıyla necis pis olduğu için ne yapar? Yaşadığı yerde piştir, yedişte piştir. Bir inek, bir koyun temişliği yer. Hatta bir koyunun ineğin önüne yemliğe bir yem konsun, yere düşün almaz muhtemelen. Hayvanın karnı aç da olsa, yemine doyamasa bile, ama yere düştü mü onu almaz muhtemelen. Korktu almaz onları evvelce. Ancak temizi yer. Domuza gelince, bakın buyurun, domuz önce kendi dışkısını yer. Bakın muhtemelen. Domuz böyle. Domuz kendi dışkısını yer. Domuz böyle. Bunun dışında ne kadar pis şey varsa, çürümüş, kokmuş, leş, kurtlanmış, bozuk ne varsa hepsini yer. Böyle pis bir şeyi beslenen bir varlık buna böylece. Dinimizde bir tavuk bile başıboş geçse ve o tavuk bir necis bir şey yerse hem eti yenmiyor tavuğun bile. En az 3 gün kapatır bir yere, temiz gıda beslenir. O nasıl yenir muhtemelen? Demek ki domuzun yediği işte kendi dışkısı dahil olmak üzere en pis şeyleri, hiçbir varlığın yemediği pis şeyleri o hepsini yer bunların böyle. Yemek artığı, kokuşmuş, leşte ne var hepsini yer bunların böyle. Bir de domuzun yağ meselesi muhteremler. Bu çok ilgili bizim için bu konu. Onun için bu konuyu bugün seçtim zaten buraya. Domuzun yağı. Domuz çok yağlı bir hayvandır. Aşırı yağlı hayvandır. Eti de normal değil aslında eti böyle. Eti böyle gevşek, hatta bazı tabire göre yani sümüksü böyle. Böyle bir eti vardı kendisinin. Hiç yağ olmayan etinin hücresinde bile yine yağ vardı. Yani bir tavaya domuzun eti konsa hiç yağ olmasa bile hemen ısındı mı yağ meydana çıkar, kenara kavrulur, kızarır böyle. O kadar yağlıdır böylece. Domuzun da en zararlı olan da yağ tabii. En zararlı yağdır. Peki bu yağdan bizim ne ilgimiz var şu an domuz yağıyla? Şimdi muhteremler, Hristiyanlar biliyorsunuz domuzu yerler. İslam'da haramdır. Yahudiler, onlar domuz yemezler. Yahudi domuz yeme onlara göre haramdır domuz eti. İslam'dan tabii haramdır, yenmeyiz. Yalnız Hristiyanlar domuzu yerler, evcil arabında yetiştirirler, beslerler, bakarlar. Hristiyanlar son zaman anladılar ki, domuzun yağı çok zararlı anladılar bunu. Ne yapıyorlar peki bunlar bunu? Yağını tabii dökemiyorlar, atamıyorlar bunu böyle. İşte muhterem Allah korusun, İslam ülkelerine bunu satış gönderiyorlar muhterem. İhsas ediyorlar İslam ülkelerine muhteremler. Yani Türkiye'mize de domuz yağı giriyor muhteremler. Yani resmen ithal hakkı olanlar var Türkiye'de. Yani ithal izni almış resmen. Yani Türkiye'de çok aşırı miktarda domuz yağı sürekli giriyor muhteremler. Giriyor. Peki ne oluyor bu domuz yağı? İşte gıda sanayinde kullanılıyor muhteremler. Gıda sanayinde bu domuz yağı kullanılıyor. Hatta biliyorsunuz bazı gıda ürünlerinde bir yazı vardır paketinde. Domuz yağı kullanılmaz falan diye özel bakın böyle uyarı yapıyorlar böyle işte. Bu ne anlama geliyor? Demek ki kullananlar var. O anlama geliyor böyle. Bazı firmalar bu yazıyı koyuyorlar paketlerine. Ürünlerimizde domuz yağı kullanılmaz diye yazıyorlar bazıları böyle. Ne anlama geliyor bu? Demek ki bazıları var ki bunu koyuyorlar muhteremler. Yani ne yazık ki Türkiye'de hele çocuklarımız, küçük çocuklarımız, okul çağın çocuklarımız domuz yağını yiyorlar muhtemelen. İşte gıda ürünlerinde daha ucuz olduğu için Avrupa'nı atmıyor. Atçeke de bulamaz tabii bunu. Ben ne yapıyor? Ucuz'a gönderiyor. Ne yazık ki İslam'dan nasibi olmayanlar sırf böyle bir çıkar uğruna para hırsıyla domuz yani alıyorlar. Bundan gıda üretim yapıyor bundan. Tabii paketleniyor, süsü paketlere konuyor ve satılıyor. Bunun ne gibi zararları var şimdi derler. Bu domuz yağı yenili zamanlar insanın kanında zerre halinde birikiyor bu. Tam bu erimiyor. Erimiyor tam manasıyla. Zaten hiçbir yağ suda erimez. Yani zeytinyağı daha hiçbir yağ suda erimez. Bu domuz yağı ne oluyor? İnsanın kanında zerrecik halinde birikiyor. Biriken kan ne oluyor? Atar damarlarda sertleşme. Yüksek tansiyon. Dolaşım bozukluğu. Kalp kuran damarlar tıkanıklığı. Daha bir kızım var muhteremler. Biliyorsunuz Türkiye'mizde şu son yıllarda aşırı bir hastalık belirdi. Bu damarlarla ilgili olarak muhteremler. Yani ya kalp kuran damar tıkanıklığı, kalp rahatsızlıkları, yüksek tansiyon. Türkiye'de bunlar hatta aşağı yaş haddi aşağı doğru çekiliyor. Yani gençlerde bile bu başladı muhteremler. Hastaneler bununla dolu muhteremler. Kalp damarları tıkanıyor. Kalp rahatsızlığı, yüksek tansiyon, damarda kireçlenme oluyor. Dolaşım zorluğu bozukluğu oluyor. Yani gençler de bu mağazadan sardı. Neden sardı acaba? İşte muhteremler, Allah korusun, domuz yağı yeniyor muhteremler. Yeniyor böylece. Bunun için dikkat etmek gerekiyor. Ancak güvenilir yerin mallarını yemek gerekiyor muhteremler. Ucuza bakmamak gerekiyor. Dikkat etmek gerekiyor buna. Yani gıda sanayi domuz yağını katıyor, onunla üretiyor muhteremler. Kullanılıyor böylece. Hatta Türkiye'mizde bile domuz ve çiftlik var Türkiye'mizde muhteremler. Kim yiyor bunları böyle? Hatta etler bile kıyma şeklinde karıştırıyor. Bundan sakınma gerekiyor. Bunun için Türkiye'mizde son sene yıllarda muazzam kime sorsan sor genç yaşta yüksek tansiyon, damar sertliği, dolaşım bozukluğu, kalp kuran damar tıkanıklığı aldı yürüdü muhtemelen bu şekilde. Tabi Mevlam onu neyi haram kıldı domuzunu? İşte bunun için muhtemelen böylece. Bunun için Mevlam haram kıldı onu. Zararlı bir hayvandır böylece. Bir kimse gerek bitkisel gıda olsun, gerek hayvansal gıda olsun. Bunun da ölçü şudur. Bitkisel gıdalar neden oluyor? Elementlerden muhtemelenler. Element oluyor böyle. O elementlerin özelliği gıdada hücre şeklinde beliriyor. Canlı hücreye dönüşüyor orada. Etkisini devam ettiriyor ama. Hayvansa gıdalar da önemli olan nedir? Hayvandaki özellik sıfatı. Mesela Peygamber Aleyhisselam Hazretleri en çoğu kuyu etini severdi Peygamber. En çok Peygamber'in sevdiği koyun eti neden? Koyunun özelliği nedir? Koyunun özelliği derler ya koyun gibi. İşte bu kadar işte yetiyor. Koyun gibi. Uyusal hayvan böyle. Bir de Peygamber'in sevdiği deve eti. Deve. Nedir deve de? İnsana en bağlı hayvan devedir. Bakmıştır. İnsana en bağlı evcil hayvan devedir. Bir koyunu boynunuza ip bağlayıp bir çocuğa verelim. Koyun gitmez arkasından. Koyun geri inat eder icabında. Ama 10 tane deveyi bir çocuğa verin peşi giderler muhtemelen böyle. Yani hem de öyle tek sıra uygun adım giderler böyle. Hiç şey bozmaz böyle. Demek ki deve ile koyunun bakınız özellikleri böyle. Uyusallıkları ve aldığı gıdaları. Bunun için koyun, bir meraya koyun salınır. Hem her şeyi yemez. Oradan bir alır, oradan bir alır, bir koklar. Yani sekşer eve gıdası böyle. Temiz gıda yer. Deve de ne yer? Devenin en şey yedi, deve dikeni vardır. Çöllerde deve dikeni. Yalnız onu deve yer onu böyle. İğneden kestir, çividen kestir ucu. Onun mübarek hayvanın damakları, mukozaları sağlamdır böyle. Bunu ezer işte. Peygamber Aleyhisselam, peygamber bitire burada inen sütünü methedi peygamber, inen sütünü. Hadis-i şerif hakim rivayet ediyor. Aleyküm bi elbanil bakari. Buyur Aleyhisselam. Aleyküm bi elbanil bakari. Elban sütün çoğulu yani Arapçada. Bakar inek demektir. İnek sütüne devam ediniz. Buyurun peygamber. İnek sütüne devam edin, inek sütüne. Fina terümmü min külü şecereti. Çünkü her ağaçtan yer, her birikten yer. Ve şifaün min külü da'in. İnek sütü her hasta şifadır muhtemelenler. İnek sütü. İneğin de doğumu da insan doğumu, dokuz ay doğuyor, inek doğurlar böylece. İneğin de huyu insanlara çok benzer muhtemelen. Anne sütü yoksa en yakın eli buna inek sütü böyle. Yani koyun eti makbuldür ama süt olarak ineğin daha makbuldür. Yani burada bir incelik var şimdi burada. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. Fe inneha. O inek terummu minkülü şecere. Her giden yer. Demek ki hangi ineğin sütü şifadır? Eğer o bitki yiyorsa, yani meraya çıkıyorsa, çeşitli otları yiyorsa onunki şifa muhtemelen ama. Eğer bir inek 5 saniyede besleniyorsa tabi onunki yok şifa olmuyor muhtemelen. Yani tabi sütür yine yine faydası var kuşkusuz tabi. Demek ki asıl nedir burada? Otlamasıdır. Domuzun bir de muhteremler etinde çok şeyler vardır. Yani kanser yapan, romatizma yapan, deri hastalığına sebep olan çok az şeyler var, bunlar da vardır. Bunları geçiyorum da bir de son günlerde ortaya atılan domuz gribi denen bir şey var muhteremler. Domuz gribi. Domuzun akciğerinde bu grip yuvalanıyor. Domuz akciğerinde. Virüs diyor bunlara. Bu grip virüsleri. Bunlar işte en uygun ortam domuzun akciğeriymiş. Oraya yerleşiyor. Orada çoğalıyor bunlar. Kim domuzlarla fazla temasta bulunuyorsa onlara solunum yoluyla geçiyor. Bir de etinden geçiyor. Et mamine geçiyor bu. Domuz gribi denen virüs geçiyor bunlara böyle şey. Bilhassa bahar ayında, ilkbaharda fazla olur bu. İlkbaharda. İlkbaharda insan bedenin direnci biraz düşer, zayıflar. İnsanda üşüme olur. Hatta der bazıları, ben de kışına üşümedim bu kadar da, şimdi çok üşüyorum da. Direnci bedenin kırıldığı için. Güneş tabii az olur, ilkbaharda fazla yayılır. Birinci Dünya Savaş'tan sonra çıkan, dünyaya saran bir domuz gribi, muazzam ölüme sebep muhtemelen böyle. Yani milyonlara ölüm bulmuş böylece, dünyaya sağmış bu şekilde. Yani tehlikeli bir hastalıktır. Bu demek ki domuzdan solunum yoluyla geçtiği gibi bir de et mamullerinde tabii yağında da bu virüs insana geçebiliyor. İnsan insana geçebiliyor. Bu nasıl oluyor belirtileri? Önce ateş, yüksek ateş belirisi ilk şey maddeler. Sonra baş ağrısı yapar kişide. boğaz ağrısı yapar. Bir de en önemlisi halsizlik yapar, halsizlik kişide. En dinç sağlam bir insan bile Allah'a birisi bir yakalandığın başlama önlerinde kişide muazzam bir halsizlik başlar, bitkini başlar kişide. Bazen başlar. Tabi açlığı yok mesela günümüzde. Yani demek ki hangi açıdan bakarsa bakalım yani domuz zararlı bir hayvan muhteremler. Zararlı hayvandır. İşte biz de mesela bunun için haram kılmıştır. Efendim. Mevlam bizlere buyuruyor muhteremler şimdi ne yememiz gerekiyor bizlerin? İsra ayet 70'te. Ve lekad kerremna beni Adem'e. Allah buyuruyor. Ve lekad burada lam ile kad tekit için geliyor. Bir nevi yemin anlamına geliyor. Buradan Mevlam yemin eder gibi. Yani kesinlikle Mevlam buyuruyor burada. Bize Mevlam buyuruyor Adem oğlunu mükerrem kıldık. Mükerrem keramedir. Keramet yani saygın, üstün, faziletli kıldık insanı. İnsan önce dünyada cinler vardı, hayvanlar vardı. Tam melekler de vardı. Dünya gökte yerde. Melekler de vardı. İnsan yeryüzüne halife kılındı. En üstün kılındı insan. Ve hamellâhüm fil berri bahri. İnsan burada iki özelliği için buraya geliyor. Biri özelliği Allah bir insanı hem karada hem denizde yürütmedi, taşıda da yaralandırdık. Yükledik hamellâhüm. Adem babamızın ilk çocukları bile, en ilken zamanda bile ne yapmışlar bunlar? Bir yere giderken deveye binmişler, ata binmişler, merkebe binmişler. Diğer bütün hayvanlar ancak kendi organları yürürken, bak insanoğlu Allah'ın verdiği bir yapı ile ne yapayım insanoğlu? İlk insanlar bile taşıtlara binmişler böyle. Yükleni yüklemişler. Eşyalarını koymuşlar. Buna binmişler. Vel bahri denizde de. Tabi o zaman yelkene gemi de yoktu o zamanlar böyle. Onların zamanında ne vardı? Tomluk ağaçlar, tümlü ağaçlar, tomluklar böyle. Ne yapmışlar bunlar? Bakmışlar ki Adem Aleyhisselam oğulları. Tomluklara batmıyor suda. Ağaçların kabuğundan sırma yapmışlar. İpi o zamanlar böyle. Bu ağaçların birine bağlamışlar. Sandal yapmışlar. Karşılarına geçmişler. Gönlüne karşılarına geçmişler bunlar efendim. Mevlam buyuruyor. Adem oğlunu Mevlam buyuruyor. Mükerrem yarattık. Kerremna tekrim. Yani üstün, saygın, faziletli insanı kıldık. Ve onu insanı hem karada hem de denizde taşıtlara bindirdik Mevlam buyuruyor. Burada gerçekten taşıt geçmiyor da ve hamellâhum hum onları zamirdir. Onları yükledik Mevlam buyuruyor. Yükledik. Bu tabi Allah kelamı Celle Câlihu Kur'an muhteremler. Kur'an yalnız bir döneme bakmıyor. Peygamberimizin zamanındaki ilk muhatap o günün insanları. Onun anlaması gerekiyor. Bizi anlamamız da gerekiyor muhterem. Eğer orada taşıt denseydi, eskiden taşıt yoktu muhteremler böyle. Bak günümüzde uçak da var, gemi de var, her şey var günümüzde muhteremler. Tabi daha ne olacağı bilemiyoruz da muhteremler. Ve rızaknâhum. Onları rızıklandık Mevlam'dır. Rızıklandırdık. Minet tayyibati en temiz gıdalarla insanı da rızıklandırdı, gıdalandırdık yani. En temiz gıdalarla. Mesela karpuz, keseriz, içini biz yeriz, kabuğunu hayvanlara muhtemelenler. Ekin, tavlar, biçilir, sapı saman hayvanlara, un ötülür, unu insanlara muhtemelen. Patates soyarız, içini yemek yaparız, kabuğunu hayvanlara muhtemelen. Mevlam buyuruyor, insanı en temiz gıdalarla da insanı rızıklandırdık insanı. En temiz gıdalarla. Her şeyin temizi insanlarla. Şimdi diğer hayvanlara baktığımızda hepimizin gördüğü tavuklar mesela. Tabii her tavuk kümeste olmaz da dışarıda oluyor böyle. Hayvan ne yapıyor? Eşeler çöplüğe gider, oraya gider, buraya gider, çöpten, möpten, şuradan buradan kan dolayı çalışır. Eğer bizim elimizdeki bir gıda maddesi, yemek olduğumuz bir gıda maddesi elimizdeki, o çöplüğe düşse biz onu yemeyiz. Onu yemeyiz böyle şey. Tavuk ne yapıyor? Çöpten onları arıyor. Hatta karışıyor da altından çalışıyor böyle. Ördekler ne yapıyorlar? Bataklıklarda, gölde bataklıklarda, çam arasından böceği şunu bunu, onu bunu yemeye çalışıyorlar. Bazen sabahımızdan çıkınca eve derken kedilere, köpeklere bakardım muhteremler. Bakıyorum kedi, köpekler hep çöp bidonlarına araştırıyorlar. Kokuyorlar muhtemelen. Çöp bidonlarına böyle. İçinden bir şey bulursa eşiğe, ayağına, ağzına yakıp onu alıyor bu şekilde böyle. Yani kedileri, köpekler böyle çöp bidonundan gıdasını ararken ya yani tavuklar böyle yaparken etçil hayvanlar da ne yapıyorlar? Avını, yakıldığı avını böyle kanıyla, pisliğiyle beraber böyle çiğ çiğ koparıp yemeye çalışıyorlar. Biz ne yapıyoruz değil mi? İnsan da etçil, insan et yiyor. Ne yapıyoruz ama? Önce bize bir kesim oluyor. Derisi soyulur. Yüzüğü derisi. Ondan sonra kesiliyor, doğranıyor, kıyma yapılıyor, kuşbaşısı yapılıyor, yıkanıyor, tencereye konuyor, pişiyor. Hatta bakılıyor bile. Eğer az pişmişse olmamış, daha biraz daha pişiriliyor, ızgara yapılıyor, döner yapılıyor, tabağa konuyor, kişi oturuyor bunu yapmadan. Mevlam böyle buyuruyor. Ademoğlunu mükerrem kıldık Mevlam buyuruyor muhtemelenler. Ademoğluna böylece. Bunun için Allah-u Teala bizi böyle yaratmış. İnsanın fıtratı budur. İnsan yapısı budur. İnsanca temiz şey yiyecek. Yani demek ki domuz nedir? Domuz hem haramdır hem necistir. Haramdır, necistir. Yani insanın yemeği yakışmaz böyle şey. Hatta eski Mısırlı falan böyle yemezlermiş domuzu muhtemelen. Onda bir yemezlermiş böylece. Bir sonra görerek onlar yememişler. Bir tek Hristiyanlar bunu yiyorlar onlara böylece. Tabi onların yemesi hikmeti şu böylece. İsa Aleyhisselam zamanında İncil yazılmadı. İsa Aleyhisselam ancak 3 yıl peygamberi kaldı. 3 yıl peygamberliği. 30 yaşında peygamber olmuşlar. 30 yaşında peygamber oldu. 33 yaşında göğe kaldırıldı. Ancak 3 yıl peygamberlik yaptı. 3 yılı da çok gizli koşullarda böyle. Ölümün korkusu altında, baskı altında, yağdan baskı altında böyle gizli gizli saklana saklana tenha yerlerde az bir kişi bunu dinle geldiler böylece. İncil'in yazılmadığı, ezberlenmedi, bilinmedi böylece. Bu işin tabi onların dini hükümlerini bilmiyorlar tabi bunlar böylece. Bir onlar domuz yiyorlar ama onlar uyandılar ne yapıyorlar şimdi? Yağını İslam ülkeye ihraç ediyorlar muhtemelen. Hatta domuz sütünü bile yani süt tuzu aldığı altında yani ya fakir İslam ülkelerine biraz okullara bunu gönderiyorlar okullara. Yani okullara çocuklara besleme dereden sütü gönderiyorlar. Hatta bak, okullarda böyle zoraki çok içiyorlar bunları. Domuz sütünü muhtemelen. Bir insan haram yerse ne olur? Adı cemaatimiz. Buhari'den okuyacağım konu. Hazreti Bekir'in bir kölesi vardı muhtemelenler. O zaman biliyorsunuz köle dönemi. İslam köleyi teşvik etmedi. Fakat birilerini kaldırmadı. Neden? Çünkü köle insan mülküydü böyle. Mülk hakkıydı. O zaman böyle şöyle bir kural vardı köle konusunda. Eğer bir köle becerikli ise, eline iş geliyorsa, pay kazanmasını biliyorsa, onun sahibi dilerse sen bırakıyordu. Ona belli bir ücret koyuyordu para. Bana sen her gün şu kadar para bana getir, kalanı senin olsun, serbestsin derdi. Bu neydi? Yarı bağımsızlık anlamına geliyordu o zaman köle döneminde. Yani her kölenin istediği konu buydu o zamanlar böyle. Tabi her köyde ama iş beceremiyor ama. Çıkıyor dışarı ama ne yapacak? İş bulamıyor tabi. Hazreti Bekir'in bir kölesi vardı. Becerikli, işi bilen kişiydi. Bu da Hazreti Bekir bunu haraca bağlamıştı. Her gün iki akçe, iki dinar buna getirecek. Hazreti Bekir'i getirecek. Kalan kendisi oluyor. Yemeği serbest kendisine. Bir gün bu köle gene mutadı adet üzerine eve gelirken yiyecek bir şey getiriyor. Tabi herkes para o zaman vermiyor da işine karşılık bazen gıda veriyor da kendisine. Aldı bu da gıda maddesini getiriyor. Hazreti Bekir hakkını veriyor ona. Ya ya Bekir işte bugün kazandın bunu al senin bu hakkını bu sen. O an Hazreti Bekir de karnı acıkmış herhalde çok demek ki şu anda. Bunlar yiyor bunlar. Yedikten sonra aklına geliyor ama. Bir sorayım bakayım. Sen bugün ne iş yaptın bunu kazandın? Ankara ne diyor? Hani ibar okuyayım Buhari'den okuyayım. Fekale. Şu cevabı veriyor. Küntü tekehentü linsanin fil cahilliyeti. Ben diyor ya Ebu Bekir diyor. Cahiliye zamanında bir insana fazlalık yaptım. Kehanet. Yani fazlalık yaptım. Ve ma üksünür kehanete illa enni hada'tuhu. Ben aslında tabi anlamam diyor bu falcımı bilmem da ama o kimseyi ben yalan söyledim. Onu kandırdım diyor, onu aldattım diyor. Ama tutmuş bu da. Oluyor ya böyle. İşte kızı evlenecek mesela. Oğlun olacak, şu olacak, bu olacak böyle. Atmış kafadan. Öyle diyor ben bak. İlla enni hada'tuhu. Ona aldattım ben onu. Yalan söyledim ben kendisine. Ama tutmuş diyor. Aradan yıllar geçmiş. Feleyakiyeni fi atani lidzalike. İşte diyor, o diyor bugün bana karşı geldi. O diyor benim falcamı tutmuş, ondan memnun olmuş diyor, bana bunları verdi diyor. Tabi bu nedir? Haram. Yani falcılık İslam'da yok, haram. Yalan çünkü. Kökenin yalan böyle, haram. Halime Sıddık. Bunu duyunca ne yapıyor şimdi? Yemiş şimdi bunu. Hem oturuyor yere muhteremler, parmakları ağzına sokuyor, başını kusmaya zorlamak kendisine böyle. Tabi kusamıyor böyle, kendini zorluyor. Yüzü kızarıyor, terliyor artık gözü yuvadan fırlayacak, boğazı şişiyor. O anda diyor ki köle, ah keşke söylemeseydim. Bu kadar izin verdim bunu muhterem böyle. Ve tamamen kusuyor bunu. Tamamen bunları çıkarıyor. Sonra Allah'ım, elinden bu geldi. Bunları çıkarabildim. Eğer kalmışsa onları sen temizle ya Rabbi, affet ya Rabbi. Neden muhteremler şimdi böyle yapıyor? Gıda. Boğazdan geçen gıda çok ama çok önemli. Neden muhteremler? Biliyorsunuz gıda ne oluyor? İçinden seçiliyor özü. İnce bağırsaktan, bazısı da mideden bazısı da damlalara çekiliyor bunlar. Bunlar kana dönüşüyor bunlar. Kan oluyor kan. Kan nedir? İnsanı yönlendiren de kandır muhteremler. Mesela hiç sigara içmeyen kimseye böyle bir zorunlu bir halde aşırı sigara içenlerin kanı verirsin, o kişi bir sigara içmeye başlar nikotine karşı. Hiç alkol almayan kimseye alkolle oluşan birkaç kişiden böyle fazla kan verirsin. Yani kendi kadını biraz geçecek kadar kan verirsin. Ömründe alkol almayan kişi alkole alışabilir muhteremler. Ona bağımlılık olur böyle şey. Yani insana yön veren kan muhteremler. Tabii kan ne oluyor? Kanın da bir kısmı hücre oluyor böyle. Hücre oluyor. Yani bedensel yapımızın temel taşı oluyor böyle. Hücre oluyor. İşte tabii genleri de var içinde. İşte kromozomun içerisinde var. Ne oluyor? İşte insana yön veren bunlar muhteremler. Bu işin haram yiyen kişi Allah'a kulluk edemez. Gafil olur muhteremler. Edemez Allah, edemez böyle. Yine hadis-i şerif okuyorum inşallah. Müslim'in hadis-i şerifte. Hadis-i şerifini de gene yerden aşağı alıyorum. Uzun olduğu için. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Yutuylu sefere eş'ase el-gubbere. Bir kimse, Peygamber buyuruyor Aleyhisselam buyuruyor. Örnek olarak bir kimse Allah yolunda geziyor çok. İslam için çalışıyor, din için çalışıyor, cihaz için çalışıyor. Yutuylu sefere uzun uzun sefer yapıyor. Eş ase. O kadar çok geziyor ki artık saçı başı karışıyor. Ağbere toz toprağa bürünüyor. Eşten tabi yolculuk uzun yollar çöllerde siyam deveyle de böyle. At dayanamaz bunlara. Deve yaparlardı. Yollarda istasyon yok. Bekleme istasyonu yok yollarda. Lokanta yok yollarda. Yol diye bir şey yok. Çöllerde. Çöl fırtınası oluyor. Toz toprak oluyor işlerinde. Tabii saç birbirine karışıyor, başı birbirine karışıyor, bütün beden tozlanıyor. Yani bir kimse bu duruma gelse, Allah yolunda geçse, din için çalışsa, İslam için çalışsa, saçı başı tamamen karışsa, bütün beden toz içine kalsa, uzun sefer yapsa bile, yemüdü yedehi ile sema. Ondan bu kimse, Peygamber buyuruyor, iki elini semaya kaldırır, göğe kaldırır. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Allah dua eder, yalvarır. Ama duası kabul olayım bak, niye olmuyor? Ve'met amuhu haramı, yediği harammış ama, yemiş haramsa, haramsa. Ve meşrebü haramın, içtiği haramsa, ve gudiye bil harami, haram gıdayla beslenmiş hücresi kan olmuşsa, fena yüstecabü li zalike. Nasıl onun duası kabul olsun ki? Bak, düşünün bak, muhtemelen böyle. Yani bizim gibi normal bir insan değil. O günün şartlarında, o günün ağır koşullarında, o çöl doğasında, deve üzerinde, kızın güneş altında, çöl ısıran su içiyor. Kupkuru ekmeği yiyecek kişi, Allah için, din için çalışacak kişi. Ama eğer yediği haramsa, içtiği haramsa, bedenini oluşturan kanı hücreleri haram gıdayla oluşmuşsa, sonuç ne oluyor? Onun doğasını nasıl kabul olunur ki? Yani kabul olunum anlamına geliyor. İşte ne yapıyor değil mi? İşte dua eti anda kabul etmedi. Neden acaba ama? Neden acaba böylece? Bir Müslümanın birinin çok önemli işi varmış. Yani işi ancak Allah yapacak o işi. Yani dua bu anlama geliyor. Yani kişi artık aciz kalıyor. Aczini biliyor. Kimse buna yardım edemezler. Bu kişi düşünüyor, taşınıyor. Bu adı görmüş kişi de, Müslüman kişi. Ben de şöyle yapayım diyor. Bir temiz akarsuya gideyim diyor. Oraya gireyim. Üstün başını çıkarayım. Çünkü elbiseyle temiz, haram, belki karışmış olabilir diyor. Helal olmayı olabilir elbiseyle diyor. O ırmağa akarsuya gireyim. Oradan bol bol su içeyim. Akarsuya nasıl mübahtır. Helal tabii suyu. İçeyim ona dua edeyim böyle diyor. O akarsuya dereye gidiyor. Soyunuyor oraya giriyor. Hem bir gusül abdesti alıyor orada. Bol bol su içiyor. Tam içini suyla dolduruyor. Dua ediyor. Ediyor diye yine kabul olmuyor duası ama. Üç gün devam ediyor. Duası kabul olmuyor. Rüyasına görüyor. Ey kulum, tamam üstün başını çıkardın, su içtin ama o dereye gittiğin kuvveti nereden buldun? Derken senin bende bir kuvvet vardı, bir kan vardı, gıda vardı. Onları neden alırsan benden böyle? Onları temizlemeden gıda almak diyor. Yani çok önemli muhteremler. Önemli nedir? Helal gıda almak muhteremler. Yani özellikle tekrar vurguluyorum bunu böyle. Domuz yağı konusunda. Tabi herkes şunu bir harçlık gibi okula giderken çeşitli gıda ürünleri domuz yağı bunlara katılıyor. Domuzdan yapılıyor bunda. Ucuza mal ediyorlar. İmalatı ucuza oluyor bunlar için. Hem çocuğun sağlığı gidiyor, sıhhati gidiyor. Çocuğun imanına zarar veriyor. Çocuğun ameline zarar veriyor. Ahlakına zarar veriyor. Ve bir insan hangi hayvan etini fazla yerse, yağını yerse onun ahlakını ahlaklanıyor yapabiliyor muhtemelenler. Onun için peygamber koyunu sever, deveyi sever muhtemelenler. Derler koyun gibi böyle, kuzu gibi derler. Hele kuzu, kuzu gibi derler efendim. Demek ki dikkat etmek gerekiyor bunlara, haramdan sakınmak gerekiyor. Yine Mevlam buyuruyor bizlere bu konuda Bakara ayet 172'de. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler. Beraber bakınız. Ey mümin, imana inananlar. Külü yiyiniz min tayyibati ma rızıknakum. Rızıkların rızıktan tayyibine bak, tayyibine. Yalnız helal yeterli olmuyor da bir de tayyib. Temiz olacak. Neresi olmayacak yani böyle. Helalen halen tayyiba. Başka bir geçiyor. Rızık hem helal olacak, helal hem de tayyib olacak, tayyib olacak böyle. Birisi olmayacak böyle. Mesela dedik ya, helebeyi çalıyor, haram oluyor, birisi olmuyor, haram oluyor böyle. Ama domuzun yağı nedir? Haram muhteremler. Domuzun kını yapılan diş fırçası, bak niriştir, pistir böylece. Domuzun derisi necis. Yani ayının, canavarların derileri tabaklanınca temiz oluyor. Bize namaz kılınıyor. Oturuyor, yatır üzerinde. Ama domuzun derisi tabaklansa bile yani necis, yani necis. Aslında necis olduğu için. Mevlam buyuruyor. Ey müminler, her şeyin helalını ve tayyibini yiyin böyle. Tertemiz yiyiniz. Veşkürü lillahi. Allah'a şükürde ediniz. Allah-u Teala şükürde ediniz. Hayvanlar genelde nasıl yerler yemlerini muhteremler? Ağızla yedim her hayvan böyle. Hayvana yemini ağzınla yer. Ağzı olmayan gagasında kuşlar. Yani Allah'ın hikmet, kudret, azameti bu. Neden? Eğer kuşta mesela kedi gibi az yemeye kalksa aç kalır. Doyuramaz karnı böyle. Neden? Bedeni küçük. Yere düşen bir tane alacak yerden. Buğdayı alacak, kırıntıyı alacak. Böyle. Ağzını alamaz yerden bunu böyle. Ne yapacak? Ucu sivri bak gagası. Böyle. Toz arasında bunu çıkarıyor bu şey böyle. Yani Rabbimizin şu adamın kudreti, rubiyeti, velamısı böyle. Her şunu yaratmış böyle. Allah-u Teala beraber şükür ediniz böyle. Yani diğer hayvanlar böyle koyun olsun, keşi olsun, os olsun ne yapıyorlar? Hep ağızlarıyla böyle. Ağızlarıyla yemeye kalkıyorlar böyle. İnsan ne yapıyor? İnsan en temiz gıdaları alıyor, getiriyor, temizliyor, yıkıyor, pişiriyor, tabaklara koyuyor, çatal kaşığını alıyor, servisini yapıyor, oturduğu yerde ağzına getirir ki insanı. En iyi gıdaları böyle. Mesela bir canavar da et yiyor. Ama nasıl et yiyor? Kanlı manlı çiğ et yiyor böylece. İnsan etten bıkıyor insan. Efendim bugün canım köfte yapayım bundan diyor. Mesela bir kurban kesiliyor. Yok efendim işte kıydırıyor, sucuk yaptırıyor, ızgara yaptırıyor, döner yaptırıyor, şunu bunu yaptırıyor. Yani bir etten çeşitli çeşitli nimetler. Biri patatesten, bir undan çeşitli nimetler insan yapıyor böyle şey. Mevlam buyuruyor. O halde Allah şükrediniz. İnsana bu yeteneği veren kimdir? İnsana bu organları veren kimdir? Şu parmak olmasa, el olmasa ne yapacak kişi? Ağzını alacak. Parmaklar oldu dik olsun yine olmadı. Tam olsun bir şey böyle bakınız. Eklemler var böyle şey. Ayrıca derilerde gergin olsun yine olmaz böyle. Deriler gevşek muhtemelen bak. Deriler gevşek ki oynayabiliyor bunlar böyle muhtemelen. Hatta bakın parmak izi bile. Her insanın parmak izi başka. Bu neyi gösteriyor bizlere? Allah'ın bildiğini gösteriyor. Yani insan denen varlık haşa böyle doğal olarak bir rastgele olmuş olsa bir şey karma karışık olur. Her insanın parmak izi bile Adem arasında günümüze kadar kaç trilyonsa bakınız her insan parmak izi bile başka böyle. Parmak izi var, delikler var mı? Bu da parmak izi. Delikler vardı böyle. İnsan dokunduğun bir şeye delikten bir ter gelir oraya, yağ gelir böyle. Orada kalır o böyle şey. Bu da parmak izi. Nokta nokta gelir böyle şey. Her insan farklı bu parmak izi başka böyle şey. Ne gerekir Allah-u Teala'ya? Şükür gerekir muhtemelen böyle. Bizim elen bu nimetleri vermiyor muhtemelen. Mevlam bize bu aklı vermiş. Efendim ben çalıştım. Çalışma işte yeteneği veren yine Mevlam veriyor muhtemelen. Beyni kim yarattı ya? Beyni kim yarattı muhtemelen. İn kuntum iyyâhu ta'budûn. Eğer yalnız ona kulluk ediyorsanız bak. İn kuntum iyyâhu ta'budûn. Yalnız ona. Allah'a kulluk ediyorsanız ona şükrediniz böyle. Yani Allah'a kulluk ediyorsanız. Aksi halde haşa Allah'a şirk ortak koşanlar da bunu yapıyor aslında. Bunun için her gün namazda Fatiha'da bunu diyoruz biliyor musun? İyyâke nâbudu bakın. İyyâke nâbudu. İyyâke nâbudu. Allah'a bir sözleşme. Ahd-ı misakın tecridi, yenilenmesi. Her gün namazda İyyâke nâbudu. İyyâke nâbudu böyle. Mevla söyledik âlem-i erbahta. Sordu Rabbim bizlere. Elesi bir Rabbiküm. Ben sizi Rabbim değil mi ruhlar? Ben sizi yaratmadım mı? Kalb dediler dedik. Bela evet sen yarattın ya Rabbi. Şimdi ne oluyor? İşte namaz kılan kişi ne yapıyor? Her gün beş vakit namazında oradaki verdiği sözünü, ahdını yeniliyor. Yenileme bunu. Sözleşme yenileme namazı oluyor. Kul ne yapıyor? Allah'ın emrettiği vakitte. Namaz vakitleri en değerli vakitler muhteremler. Bunun için duadan kabul zaman o zaman duadan kabul zamanlardır. Yani namazsa dua etmek aslında namazın kabulü duaya bağlı değil. Bizden diyoruz ki dua etmek namaz kabul olmak. Hayır muhterem bakınız. Namazın kabulü duaya bağlı değil. Ama duanın kabulü namaza bağlı bakın. Yani namaz namaz olmuşsa o zaman dua kabul ediliyor. Biz böyle bir iş yaptık. İşimizi beğendi. İşimizi başardık şimdi. Beğendi ne oluyor? O zaman onu karşı alıyoruz muhtemelen. İşi beceremedik. Beğenmedi. Hatta karşına zarar verdik. Bazen mesela zarar verdik. Adam biz daha davacı oluyor bizden. Tamam ettir muhtemelen böyle şey. Yani namazla dua artan bu fark da muhtemelen böyle. Demek ki dua namaz kabul olursa dua da kabul olur bu şekilde böyle şey. Ne yapıyoruz namaz her gün işte? Bir sözleşme yenileme. Gerçekten yani salih kişilerin, Allah dostlarının en böyle zevk aldığı nokta o nokta namazdan tabii. İyyâke nâbudu gelince onlar titrerler böyle. İyyâke nâbudu böyle. Oraya gelince böyle. Önce Mevla'yı bir tanıma Fatiha'da. Elhamdülillah Rabbil Alemin bak böyle. O Allah ki bütün alemlerin Rabbi, bütün alemlerin. Yerlerin, göklerin, arşın, cennetin, kabirin, her şeyin Rabbi Mevlam. Ona mahsus hamdü sana. Övgü ona mahsus. Medi ona mahsus. Errahmanirrahim. Merhameti sonsuz rızkı onu veren. Maliki yevmiddin. Mahşer gününün tek maliki, egemin, hakim Allah Celle Celaluhu. Mahşerde. Yani mahşer yerinde melek olsun, peygamber olsun, kimse de geçmiyor öyle. Herkes boynunu bükmüş. İlahi emri bekliyor ben maçta böyle şey. Maliki yevmi din. O günün maliki, hakimi, egemeni, tek sultanı hükmü geçen Mevlam'dır. Önce kul Mevla'ya bir tekrar bir taze, iman tazeleme bırakmıyor. Taze. Şimdi sıra ne geliyor bu şekilde? İyi bakın ne yapıyor diyor. Ancak sana kulluk ederim Rabbim. Kul ne istiyor başına kulluk etsen ki ya? Kimden ne isteyelim ki? Herkes aciz muhtemelen böyle. Herkesin aslı bir avuç toprak, elementler, toprak ama delileri herkesin. Şiyende insanın da muhtemelen bak. İyyâke nâbudî. İşte burada Mevlam buyuruyor. Veşkürû lillâhi. Bakınız. Kullarım, rızkın helalını yiyiniz, temizini yiyiniz bakınız. Önce helal lokma ama şart. Önce bu. Yani onun arkadan Mevlam buyuruyor. Allah şükrediniz. İn kuntum iyyâhu te'abudûn. Eğer yanında kulluk ediyorsanız. Mevlam buyuruyor. Mevlam bizi ondan nasip etsin inşallah muhteremler. Yani Mevla'ya şükreden, helal yiyenler der. Mevla nasip etsin inşallah. Lillahi Teala Fatiha.